sembla més aberrant de tot plegat les declaracions del cap de gabinet del president Rajoy, el senyor Jorge Braga, justificant, o sigui, un alt càrrec del govern espanyol justificant que aquest acte de censura havia de fer-se. Això sembla absolutament intolerable des d'un punt de vista democràtic. No sé si hi ha cap més intervenció, sinó sí, doncs la darrera ja i tancarem perquè crec que estem accedint una mica del temps. Em diuen que hem d'anar tancant, em sap greu. Sí, conscients que estem en una situació una mica de... No, certament. Hi ha el tema de les manipulacions, jo ja dic manipulacions, dels canvis de significat al diccionari de la Real Academia Espanyola de la Lengua, anunciats per la Sílvia Sens, que es farà en aquesta revisió del futur del 2014, alterant el significat del referèndum, catalanisme, majoria silenciosa, consulta, tot aquest diccionari de la Real Academia jurídiques, passarà a canviar les definicions d'aquestes paraules justament en aquest punt